Знёс ватоўку маю чаму, не дадзім сабе рады, а навошта яму сцяг брыгады? Можа, ён, пачынаючы шлях да бацькоўскага дома, захапіў і ватоўку, і сцяг у дарогу свядома? Можа, ён на ўсход панясе сцяг брыгады, а як вынесе, будуць усе сцяганосцу рады? Немалую мець будзе там ён павагу і за тое, што выйшаў сам і за вынас сцягу. Пра яго нічога благога мы не скажам тады, хоць і крыўдна, але нічога нейк жа сцерпім такой бяды. Лічыць час у сухой траве, нібы конік гадзіннік, зноў прывал, плыве ў сіняве павуціння. Можа, ўцёк ён да хаты, развітваючыся з вайною, захацеў араты цішыні і спакою? Жыць пайшоў да сярпоў і да кос, як жыве Лізавета. Але сцяг наш, пытаемся, знёс для якое мэты? Можа, пойдзе ён з ім на паклон да нямецкае ўлады, прадаваць будзе ворагу ён сцяг брыгады. Вам, ён скажу, прынёс я яго з пекла бою, а за гэта прашу аднаго цішыні і спакою. Не закончыў гадзіннік свае нам адлічваць хвіліны. Камісар палкавы ўстае. Мы ісці павінны. Мы багата прайшлі зямлі, гоняў пушч багата. Мы да вёскі ўначы прыйшлі, мы пастукалі ў хату, мы стаім пад акном да шкла. Чалавек прыпадае, гэта ён у бацькоўскі дом дзверы нам адчыняе. Тут стаялі месяц назад на кватэры паны афіцэры. Па маліну хадзілі ў сад, абтрасалі бэры. Адзін з іх упадабаў яго жонку Марыну. Ён да шлюбу яе схіляў, да салдацкага на гадзіну. Не скарылася пану яна, шлюбу не адбылося. Удавілася рана яна пад акном на бярозе. Ёй з бярозаю шлюб, з пятлёй, хоць халодны, ды больш выгодны. Вось запіска. Сваёй рукой жонка піша. Адпомсці, родны. Не хачу нявольніцай жыць, лепш загіну. Ён расказвае. Голас дрыжыць, мы маўчым. Запаліў лучыну. І пры цьмяным яе святле да стала запрасіў нас сесці. Можа, есці мы хочам. Але не хацелі мы есці. Мо стаміліся мы. Хацеў ён паслаць нам пасцелі. Чуўся пеўняў далёкі спеў на сяле. Мы спаць не хацелі. Ён спытаўся, чаго ж прыйшлі? Вас не голод прывёў, не стома. Мы, кажу я, сюды прыйшлі за ватоўкай, вядома. Ты, здаецца, забраў яе? Ён пайшоў у бакоўку і выносіць і аддае мне маю ватоўку. Холад быў, вы ж маглі адной камісаравай акрывацца. А ці след з драбязы такой на мяне злавацца? Сцяг, кажу я у ватоўцы маёй. Сцяг? Збялеў ён, з твару змяніўся. Сцяг брыгады зашыты ў ёй. Я зусім забыўся. Лізавета сказала мне, нібы немец дайшоў да Урала. Ціха ён гаварыў, як у сне, я падумаў: усё прапала. Думка мне ўвесь час, як ішлі, не давала спакою. Я зусім разгубіўся, калі слухаў радыё лясное. Там і вырашыў начы я пад дахам зялёным, што з палону нам не ўцячы, што сваіх не дагонім. Мне абрыдла сонца, жыццё, засталася надзея, можа, з жонкай знайду забыццё у бядзе я. Я не думаў больш ні аб чым, з вамі не развітаўся. Сцяг? Аб ім я забыў зусім. Я спяшаўся, спяшаўся, як я бег дамоў да бацькоў, як лічыў я хвіліны, не знайшоў забыцця, не знайшоў сваёй жонкі Марыны. Стаў нялюб мне і родны парог, і куты роднай хаты. Сцяг? Хіба яго вспомніць я мог, ачуняць ад страты? Гэта праўда. На сцяг зусім ён забыўся. Чаго яшчэ болей? Не прыйшлі б мы, ён бы аб ім і не ўспомніў ніколі. Ён забыў, разумеем без слоў, кроў сяброў, іх адвагу, чэсць забітых байцоў, што кляліся гэтаму сцягу. І сказаў камісар: пайшлі. Бацька ўстаў, прачнулася маці, за парог нас бацькі правялі. Што маглі мы сказаць ім? Хай не знаюць яны ў бядзе аб злачынстве сына, няхай думаюць, што ідзе помсціць ён за іх, за Марыну, і за родны дом, і за сад, і за бэры, за маліну. Хай жадаюць звароту назад і жадаюць ордэна сыну. Ён нічога ім не сказаў, пакідаючы хату, а праз двор праходзіў, узяў пад павеццю лапату. Ён магілу капае сам. Сам сабе на лясной паляне мы чакаем. Здаецца нам вельмі доўгім чаканнем. Пішам мы смяротны прысуд ад імя брыгады. Ён і сам не чакае тут аніякай спагады. Сам сабе ён капае дол на світанні. Нам здаецца, не лес вакол тут стаіць у суровым маўчанні, а байцы з батальёнаў і рот. Мы іх бачым перад сабою, на іх тварах кроў і пот і зямля пасля бою. Асудзіць патрабуюць яны чалавека без веры, уцякаўшага ад вайны да вышэйшай меры.